أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdestin faziletiyle ilgili bir hadis anlatacağım değerli kardeşlerime. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyordu ki, benim ümmetim kıyamet gününde bedenlerindeki abdest asarından yani eserinden dolayı yüzün nurlular, elleri, ayakları, sevgililer, yüzün nurlular, elleri, ayakları sevgililer diye mevki, hesap veya mizan başına çağrılacaklardır. Ebu Hureyre artık bu parlaklığı daha ziyade uzatmak herhanginizin elinde gelirse yapsın demiş. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari Hadis 111 Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut baskısı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.